Jak se daří tvé matce? Zlobí se. Nemá rád, když jsem v blízkosti Židů. Ale ty bylinky mu pomohly. A špatná nálada ho taky časem přijde, děkuji. No tak to je dobrá zpráva. Co ti dlužím za ty bylinky? Nic, je to dále. Neurážej mě. To bych opravdu ne. Děkuju. I jménem svého otce. Vypadá sice špatně naladěný, ale je to dobrý člověk. Co čteš? Chci se naučit té superšanu, abych mohl studovat ve spánu. Musí to být těžké. No, to tedy je. Já umím latinsky. Vážně? Naučila mě to má matka, je to důležité pro obchod. Otec neumí číst, já můžu od malička pomáhat. Dobrý, ať pojedeme koupit ovce. Jsou větší. A mají lepší vlnu. I mě to má matka hodně naučila. Tvá zůstala ve Skotsku? Umřela. Ale naučila mě všechno. Vždycky říkávala, že náš osud stojí ve hvězdách. Ukazovala na ně prstem a všechny znala. Byla jsem ještě moc malinká, neposlouchala jsem jí, ale teď vidím, jak se muži z karavany dívají na nebe, aby věděli kam jít. A u toho na ně vždycky myslím. Kéž by mohla vědět, kam až jsem se dostala. Jak daleko?